Ey insanlar, sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan ve ikisinden de birçok erkekler ve kadınlar üretip yayan Rabbinizden sakının. Adını kullanarak birbirinizde direkte bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir. Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin ki Allah işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah ve Resulüne itaat ederse büyük kurtuluşa ermiş olur. Bundan sonra muhakkak ki sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yoludur. Amellerin en kötüsü ise sonradan uydurulanlardır. Sonradan uydurulup dine sokulan her amel bid'at, sapıklık ve her sapıklık da ateştedir buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, şimdi geçen önceki de hafta yapmış olduğumuz dersimiz bayram namazlarıyla alakalıydı. Bu haftaki dersimiz inşallah Rabbimiz bunu nasip etti. Güneş ve ay tutulması namazlarının kılınışıyla ilgili hükümlerdir. Evvela bununla ilgili metni, Arapça metni bir okuyalım. Faslun ve salatul kusufi sünnetun muakkadatun. Fe in fatet lem tuqda ve yusalla li kusufi şemsi ve kusufi kameri rek'ateyni. في كل ركعة قيامان يطيل القراءة فيهما والركوع يطيل تسبيحا فيهما دون السجود ويخطب بعدها خطبتين ويسر في كسوف الشمس ويجهر في كسوف القمر. Kısaca yapacağımız dersimizin konusundaki metin, Arapça metni böyleydi. Şimdi okumuş olduğumuz metnin kelime manasını vermeye çalışacağız inşallah. Faslun, bu bir bölümdür, bu bir fasıldır. Ve salatu, namaz. Hangi namaz? Salatul kusufi. Güneş tutulması. Güneş tutulması. Nedir? Sünnetun, sünnettir. Nasıl bir sünnet? Muakkadatun. Kuvvetli, tekitli bir sünnettir. Fe in eğer fatet geçerse, şayet o namaz geçerse, lem tuqda, kaza olmaz. Yani kazası yok o namazın. Ve yusalla, namaz kılınır. Niçin? Likusufi şemsi, likusufi tutulması, neyin tutulması? Şemsi, güneşin. Ve husufi, ve ay tutulması. Neyi? Ve husufi tutulması neyi? Kameri, ay tutulması. Bunlar kaç rekattır bu güneş ve ay tutulmasının efendim namazları? Rak'ateyni. İki rekattır. İki rekattır. Fi kulli, her rak'atin rekatında, her rekatında kıyamani, iki kıyam vardır. Bakın, bu sayr namazlardan ayrılıyor. İki kıyam. Yani iki kere nasıl secdeye gidiyorsak, bunda iki kez kıyama gidiyoruz. Yutilu, yutile uzatılır. Ne uzatılır? El kıraete, okumayı da uzatılır. Normal okumadan daha farklı bir okumayla okuma da uzatılmış olur. Nerede? Fihime. O iki rekatta. O iki rekatta da, yani kıraat uzun olacak. Daha ve ruku'a, iki ruku olur. Bak, iki kıyam, iki ruku. Ve ruku'a, iki ruku. Yutilu, uzatılır. Tesbihe, o iki rukuda da tesbihler uzatılır. Mesela normal halde diyelim ki en az üç kez Subhane Rabbiyel Azim rukuda diyoruz. Mesela bunu 3 kez, 5 kez, 10 kez, 20 kez, 30 kez, 50 kez, yani uzatılması sünnettir. Yutilu, uzatılır. Ne uzatılır? Tesbiha, tesbihe, tesbihi uzatılır. Nerede? Fihima, o iki rekatta. O ikisinde. Neden? Dune hariç, sucudi, secde harici. Secdede o kadar değil. Secdede hariç, yani secdenin haricinde. Ve yahtubu, ve yahtubu, hutbe okur. Ne zaman? Ba'de ha, ba'de sonra, ha, o iki rekat namazı kıldıktan sonra. Kaç hutbe? Hutbeteyni, iki hutbe okunur. Ve yusirru, gizli okur. Neyi gizli okur? Kusufi, güneş kusufi tutulması. Neyi? Şemsi, güneş tutulması. Yani güneş tutulduğu zaman imam kıraatı okursa gizli okur. Öğle namazlarda kıldığımız gibi. Nasıl öğle namazlarda gizli okuyoruz? Aynı. Ve yecheru, açık okur. Nerede açık okur? Fi husufil kameri. Fi husufi tutulmasında. Neyi? Kameri, güne, ayın tutulmasında. Ayın tutulmasında da açıktan okunur. Nasıl ki akşam namazını kılarken açıktan kıraatı okuyorsak, ilk iki rekatı ve yatsı namazının ilk iki rekatını nasıl açıkta okuyorsak, efendim ay tutulduğu zaman da, efendim güneş tutulursa gündüz olduğu için, efendim o gündüzün esnasında gizli okunur, ay tutulduğu zaman da açık okunur. Evet. Güneş ve ay tutulması namazlarının hükümleri. Bu kısaca kelime manası böyleydi. Şimdi toplu manasına gelince, güneş ve ay tutulması namazlarının kılınış şekli, güneş tutulması namazı sünnet-i müekkededir. Yani şimdi biri bize sorsa, dese ki arkadaş, güneş tutulması nasıl bir namazdır? Farz mı, sünnet mi, vacip mi, müstehap mı, mübah mı diye sorduğu takdirde güneş tutulmasının hükmü sünnet-i müekkededir. Eğer vakti geçerse kaza etmeye gerek yoktur. Mesela diyelim ki bir kısım Müslümanlar o görevi yerine getirdi. Bir kısımlar Müslümanlar da getirmedi. Efendim o kaçıranlar onu kaza etmesine gerek yoktur. Güneş ve ay tutulması namazları iki rekattır. Gerek güneş tutulması olsun, gerek ay tutulması olsun, her iki namazda iki rekattır. Her rekatında iki kıyam, her rekatında iki kıyam, uzun, uzun kıraat, uzun tesbih, secdenin haricinde, secdenin haricinde, yani secdedeki tesbihler uzatılmaz. Bundan sonra iki hutbe okunur, güneş tutulduğunda kıraati gizli okunur, ay tutulduğunda ise kıraati aşikare, yani açık okunur. Evet, şimdi bununla ilgili efendim imamların bu konuda ileri sürdükleri açıklamalara bakıyoruz. Hanefilere göre güneş tutulması namazı, güneş tutulduğu zaman imam halkla beraber iki rekat nafile namazı kılar. Her rekatta tek bir ruku vardır. Her iki rekatta da okumayı uzatır. Bakın, Hanefiler dediler ki iki ruku yok, yani tek ruku. Ebu Hanife'ye göre gizli okuması lazımdır. Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e göre sesli okur. Namazdan sonra güneş açılıncaya kadar dua eder. Halkın önünde cuma namazını kıldıran imam güneş tutulma namazını kıldıracaktır. Eğer halkın toplanması sağlanamazsa halk teker teker namazı kılarlar. Ayın tutulmasında cemaatle kılınacak namaz yoktur. Hanefiler diyorlar ki ay tutulması namazı yoktur. Ancak tek başına namaz kılar. Güneş tutulması namazından sonra hutbe okumak yoktur. Ahmet Ebul Hasan el-Kuduri el-Bağdadi Kuduri metni tercümesi Arslan Yayınları bu efendim paragrafı kayıt altına almıştır. Husuf namazı, yani ay tutulması namazı da iki rekat olarak kılınır. Serahsi'nin Muhit'inde de böyledir. İmam-ı Serahsi'nin Muhit isimli kitabında da böyledir. Keza korkular şiddetlendiği yani korkuların şiddetlendiği, çok kuvvetli rüzgar estiği, şiddetli kar ve yağmur yağdığı, güneşin kızarıp gecenin çok karanlık olduğu, yaygınlık bir hastalık zuhur ettiği, zelzele olduğu, yıldırımların düşmeye başladığı, yıldızların söndüğü ve düşman korkusunun arttığı zamanlarda da iki rekat namaz kılınır. Bu tür zamanlarda da olur. Tebyin'de de böyledir. Tebyin isimli kitap. Bedai'de de, yani Bedai Senai, bu da, onda da bu var diyor. Bu namazları herkes kendi evinde kılar demiştir. Bu kaynak nereden geliyor? Fetvai Hindiye, Fetvai Alemgiriye, Akçay Yayınları, cilt bir sayfa, 508. Bu Hanifilere göre açıklaması böyleydi. Şafilere göre ise husuf ve kusuf namazı, yani güneş ve ay tutul veya güneş veya ay tutulması namazını kılmak sünnettir. Güneş ve ay tutulması namazına niyet ederek tahrim tekbiri alınır, Euzu Besmele çekilir, Fatiha okunur ve rükü yapılır. Rükudan kalktıktan sonra tekrar Fatiha okunur ve ikinci rükü yapılarak secdeye varılır. Böylece birinci rekat tamamlanmış olur. İkinci rekatta da aynı şekilde kılınır. Güneş karartısı devam ederse üçüncü bir rükü eklemek caizdir. Eğer karartı o anda, yani güneş henüz daha açılmazsa, o anda bir efendim rükü daha eklemek caizdir. Güneş açılırsa rükülerin sayısını azaltmak da en sahih kavle göre caiz değildir. Güneş veya, yani en sahih kavle göre caiz değildir derken, karşılığında bir kavil daha vardır demek. Bir görüş daha vardır. Ama en sahih kavle göre caiz değildir. Güneş veya ay tutulması namazının tam şekli ise şöyledir. Birinci kıyamda Fatiha'dan sonra Bakara suresi okunur. Uzun kıraat diyor ya, Bakara suresi Kur'an'ın en uzun suresidir. İkinci kıyamda yine Bakara suresinde 200 kadar ayet okunur. Üçüncü kıyamda 150 ayet kadar okunur ve dördüncü kıyamda 100 kadar ayet okunur. Birinci rüküde Bakara suresinde 100 ayete denk, ikinci rüküde 80 ayete denk, üçüncü rüküde 70 ayete denk ve dördüncü rüküde da takriben 50 ayete denk kadar teşbih okunur. Yani benzetilerek okunur. En sahih kavle göre secdeler uzatılmaz. Şimdi bunu beyan eden imam diyor ki, ben diyorum ki secdeleri uzatmak Buhari ve Müslim'in sahihinde geçen hadisle sabittir. Güveyti kitabında secdelerin kendilerinden önceki rükû kadar uzatılacağına dair delil göstermiştir. Allah daha iyi bilir. Bu iki namazı cemaatle kılmak ve ay tutulması husuf namazında da kıraati cehri, güneş tutulması namazında ise gizli yapmak sünnettir. Namaz kılındıktan sonra imam cuma hutbesi için geçerli rükünleri taşıyan iki hutbe okur. Yani cumada hangi şartlar neyi kapsıyorsa o şartlara riayet ederek iki hutbe okur. İmam hutbede cemaati tövbe etmeye ve hayır işlemeye teşvik eder. Çünkü bir musibet var. Güneş kapalıdır. O kıyametin alameti olabilir. O an kıyamet kopabilir. Efendim, imam hutbede tövbe etmeye, hayır işlemeye teşvik eder cemaati. Namazın birinci rükuunda imama tabi bir kimse birinci rekata yetişmiş sayılır. En zahir kavle göre ikinci rükuda veya ikinci kıyamda imama tabi olan kimse imamın içinde bulunduğu rekata yetişmiş sayılmaz. Güneş açılır veya kapalı durumda iken batarsa namazın vakti geçmiş olur. İmamın son kavline göre fecrin doğmasıyla namazın vakti geçmiş olmaz. Ay da kapalı iken batarsa namazın vakti geçmiş olmaz. Kusuf, güneş tutulması ile cuma namazı cuma namazı veya başka bir farz namaz bir araya gelirse, farz namazın vaktinin çıkma endişesi varsa önce farz kılınır. Böyle bir endişe yoksa en zahir kavle göre önce kusuf namazı kılınır. Kusuf vaktinde cuma namazı kılınmışsa kusuf namazından okunan hutbenin aksine cuma için ikinci iki hutbe okunur ve cuma namazı kılınır. Cuma namazından sonra kusuf namazı kılınırsa cuma hutbesi de bu namaz için geçerli sayılır. İkinci bir hutbe okumasına gerek yoktur. Bayram, kusuf ve cenaze namazları bir araya gelirse önce cenaze namazı kılınır. İmam-ı Nevevi bunu Minhac-ı Talib'in açıklamalı Minhac tercümesinde bunu kayıt altına almıştır. Evet. Kısaca efendim bu namazlarla ilgili efendim imamların açıklamaları böyleydi. Şimdi bu konuyla ilgili delillere gelince, güneş ve ay tutulması namazlarının kılınışının hükümlerinin delilleri. Güneş ve ay tutulmasının delilleri, Hazreti Aişe radıyallahu anhadan şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında güneş tutuldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlara namaz kıldırdı. Şöyle ki namaza durdu ve ayakta durmayı uzattı, sonra rüküden kalktı ve kıyamı uzattı. İse de bu ikinci kıyamı evvelki kıyamdan az sürdü. Sonra yine rükûa vardı ve rükûda uzattı ise de bu ikinci rükûu evvelki rükûsundan kısa idi. Sonra secde etti ve secdeyi uzattı. Sonra ikinci rekatta da ilk rekatta yaptığı gibi sonra güneş açılmış olduğu halde namazdan çıktı. Akabinde hutbe okudu. Şöyle ki Allah'a hamd ve sena etti. Sonra şüphesiz ki güneş ve ay Allah'ın ayetlerinden iki ayettir. Bunlar hiç kimsenin ölümü ve hayatından dolayı tutulmazlar. Sizler bu tutulmayı gördüğünüz zaman hemen Allah'a dua edin, tekbir alın, namaz kılın ve sadaka verin buyurdu. Bu hadisin kaynağı bunu Buhari ve Müslim kusuf bablarında bunu zikretmiştir. Güneş tutulduğunda gizli okunuşunun delili ise Semure bin Cündüb radıyallahu teala anhudan rivayet edilen hadis-i şerifte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize kusuf yani güneş tutulması namazını kıldırdı. Biz onun sesini işitmedik. Hazreti Aişe radıyallahu anhadan yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ay tutulmasını namazının kıraatını açıktan okudu dedi. Bu ilk hadisin kaynağı Tirmizi, ikinci hadisin kaynağı ise Buhari ve Müslim. Ay tutulduğunda ise aşikare okunuşunun deliline gelince yine aynı önceki delil Semure bin Cündüb radıyallahu teala anhudan rivayet edilen hadis-i şerifte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize kusuf güneş tutulması namazını kıldırdı. Biz onun sesini işitmedik. Yine Hazreti Aişe radıyallahu anhadan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ay tutulması namazının kıraatını açıktan okudu. Bu da bu hadisi efendim ilk hadisi Tirmizi rivayet etti. İkinci hadisi ise Buhari ve Müslim bu hadisi rivayet etmiş oldular. Güneş ve ay tutulması namazlarının kılınış hükümleriyle ilgili soru ve cevaplar. Soru: güneş ve ay tutulması namazları nasıl bir namazdır? Cevap: güneş ve ay tutulması namazları sünnet-i müekkededir. Yine soru: güneş ve ay tutulması namazlarının vakti geçiren kimseye kaza etmeye gerek var mıdır? Cevap: eğer bu iki namazın vakti geçerse kaza etmeye gerek yoktur. Soru: güneş ve ay tutulması namazları kaç rekattır? kılınışları nasıldır? Cevap: Güneş ve ay tutulması namazları 2 rekattır. Her rekatında 2 kıyam, uzun kıraat, uzun tesbih secdenin haricinde, yani secdedeki tesbihler uzatılmaz. Bundan sonra da 2 hutbe okunur. Soru: Güneş ve ay tutulduğunda kıraatleri nasıl okunur? Bu kıraatler sesli mi veya sessiz mi okunur? Cevap: Güneş tutulduğunda kıraatı gizli okunur, ay tutulduğunda ise kıraatı aşikare, yani açık ve sesli okunur. Hitamuhu misk ve fi zalika felyetenafesil mutenafisun. Onun sonu misktir, bundan imrenecekler imrensin. Bu Mutaffifin suresi ayet 26. Evet, saatimiz 26 dakikamız oldu. Bakalım, bir şey daha var ama o da bayağı bir uzundur. Onu bakayım konuya. Başlamamıza gerek yok. Evet. Şimdi veya şunu bir